Сучасныя мемуары. Вольга Іпатава. Па той бок тэлеэкрана. Чытае аўтар. Частка другая. «Сорокагоддзе – строгі час», пісалася ў адным з вершаў. У студзені 1985 года, калі я запрасіла сваіх сяброў у кафе Дома літаратара, каб адсвяткаваць дзень нараджэння, я адчувала адначасна і паўнату быцця, і незадаволенасць сабой. Я была вольным літаратарам, ганарары давалі мне магчымасць жыць больш-менш прыстойна. Я шмат ездзіла. Умудрылася нават праехаць на ўласнай машыне шлях ад Мінска да Самарканда, праз горныя перавалы Грузіі, пустыню Каракум і Каспійскае, як яно называлася раней Хвалынскае мора. Пасля гэтага падарожжа стала пісаць раман, які так і назвала «За морам Хвалынскім», і куды ўвайшлі ўражанні ад доўгай незвычайнай дарогі, якая магла сотні разоў пахаваць і мяне, і маіх даволі немаладых спадарожнікаў, а ехалі са мной апроч сына, цешчы і цесць Сергея Панізніка. Ды, мабыць, як не раз жартавала пісьменніца Ніна Загорская, у мяне магутны анёл-захавальнік. І на днях савецкай літаратуры ў Кіргізіі ў 75-м годзе, калі наша машына завісла над безданню, і перапалоханыя гаспадары асцярожна за рукі выцягвалі мяне з хістка сядзення, і тады, калі разлютаваныя хвалі Каспійскага мора ледзь не пахавалі паром разам з машынамі і падарожнікамі, усё, рэшце рэшт, заканчвалася шчасліва, я вярталася ў Мінск, да якога пасля сваёй гародні прывыкала доўга і нялёгка. Незадаволенасць была ў маёй душы ад таго, што я адчувала сябе вельмі адзінокай. І ў некаторыя часіны ўвогуле нікому не патрэбны. Ды час быў некі цягучы, як мёд, у якім шмат дзёгця, і гэты дзёгаць увесь час трапляў на язык у самыя, здавалася, спорныя імгненні. Услед за смерцю Брэжнева, ад пахавання якога ў мяне засталося ўражанне, што шалупінне пустых, не напоўненых ні любоўю народа, ні нават сапраўднай павагай слоў, замяло нас усіх летні па горла, пайшоў шэраг генсекаў, час якіх назвалі трыма П, пяцігодкай пышных пахаванняў. Знаёмых было ў мяне ў тыя першыя гады жыцця ў Мінску няшмат. Я сустракалася і нават трохі сябравала з двума старэйшымі за мяне жанчынамі. Маёй суседкай Мае Васільюнай, жонкай маскоўскага мастака Міхаіла Казанскага, яго карціны вісяць у мяне па сёння, і Марыі Хайноўскай, бібліятэкаркай нашага саюза пісьменнікаў, добрай знаёмай Янкі Купалы, якая з гонарам прычаснасці расказвала пра побыт сем'і Купалаў, пра адносіны паміж, як яна казала, Купаліхай і Янкам. Сімпатыі яе былі нязменна на баку Івана Дамініковіча. Яго імя яна пастаянна ўзгадвала ў сувязі з любымі непрыемнасцямі ў жыцці. Выглядала, што іх бы і не было, калі б, як яна казала, жыў Янка. У гэтым Янка не адчувалася любасці жанчыны, хутчэй малодшай сястры да старэйшага. Так мой бацька называў Янку Брыля, сяброўствам з якім, што пачалося ў ваенныя гады ў хаце Брылёў, ганарыўся да самай сваёй смерці. Колішняе жыццё ў саюзе пісьменнікаў было, як на мой погляд, вельмі афіцыйным. Сакратары здаваліся нам шараговым пісьменнікам паўбагамі, да якіх заходзіць можна было толькі па надта пільнай справе. Не любіў мяне, як заходніцу, Аляксей Кулакоўскі. Некалі, калі я прыехала ў Мінск, ён з'едліва сказаў пры сустрэчы, «Хто вас сюды клікаў? Усе лезуць у сталіцу». Нехта пасля, калі ён ужо стаў дырэктарам музея Янкі Купалы, адплаціў яго за заўсёдную бурклівасць эпіграмай, дзе абыграў скульптурную групу купальшчыц ля музея Янкі Купалы. Даўно пара з прамовай палкай звярнуцца ў гарвыканком, каб Кулакоўскі і русалкі стаялі ў скверы галяком. Было смешна ўяўляць карчаватага Кулакоўскага без вопраткі сярод грацыёзных бронзавых дзяўчат, тым больш, што ён так сур'ёзна, так старанна выконваў свае абавязкі парторга, так распякаў за нейкія правіны літаратурных партыйцаў. Я старалася яго выходзіць. Некалі Аляксей Карпюк расказваў аб тым, што прыехаў суцяшаць яго пасля тых караў, якія абрушыліся на Кулакоўскага, як аўтара вельмі прыстойнага рамана «Дабрасельцы», надрукаванага ў 1958 годзе. «Я яго хвалю, кажу, ты напісаў добры раман, малайчына, а ён, расказваў з абурэннем Карпюк, раптам стаў апраўдвацца: «Ды я ж, братка, не хацеў, не хацеў, яно само так атрымалася». Колькі разоў пасля я сустракалася з тым, што творы аўтара могуць быць і цікавейшыя, і нават разумнейшыя за яго самога. Пісьменнік піша, падпарадковаючыся нейкаму адчувальнаму толькі для яго поклічу і рытму, нібыта само энергаінфармацыйнае поле зямлі, якое старажытныя індусы называлі акашы, а вернацкі наасферай, дыктуе яму словы і вобразы зверху. Вобразнае ўспрыняцце свету, на мой погляд, самае старажытнае і, можа, самае спрыяльнае для чалавека, таму што яно стымулюе пачуцці і сардэчныя суперажыванні. Сучасны свет робіцца ўсё больш халодным, заарганізаваным, рацыянальным, і чалавеку ім усё больш няўтульна. І пачатак 80-х гадоў, аж да прыходу Міхаіла Гарбачова, быў і ў грамадскім, і ў культурным жыцці вялым, вязкім і нейкім як бы безнадзейным. Я таксама ўсё болей адчувала сябе нейкай казюркай, што завязла ў бурштыне і вось-вось застыне ў нейкай будзённай шэрасці. Якраз у той час сышлі з жыцця некалькі чалавек, да якіх асабліва цягнулася ў гэтым халодным тады Мінску мая душа. І першаму 36 гадоў, 11 чэрвеня 82 года, трагічна загінуў мой равеснік Рыгор Сімашкевіч, з якім мы былі самымі маладымі студэнтамі Беларускага дзяржаўнага універсітэта ў 1961 годзе, калі паступілі туды. З Рыгоркі, які сарамліва і ласкава дагаджаў аднакурсніцам, то пазычаючы хлеб, то дапамагаючы ў час сесіі, ён неяк хутка выцягнуўся маладога і вельмі перспектыўнага вучонага, які стаў корпацца ў пластах нашага літаратуразнаўства, абсалютна невядомых пераважнай большасці беларускай інтэлігенцыі. Ён востра і крытычна ўспрымаў рэчаіснасць, і гэта вылілася ў аповесць «Бацька ў калаўроце», якая мела па тым часе значны розгалас. Разам з тым ён быў паэт, лірык Божай міласцю, і ў самым сваім вядомым эсэ «Світка Буйніцкага» выступае, я бачу гэта і зараз, з такой пранізлівай, тугой па ідэалу, па дасканаласці, што і цяпер я ўзгадваю той холад па спіне, які прабягаў у час яго выступленняў, а мы выступалі тады даволі часта па бюро прапаганды. Дарэчы, ён умеў настроіць аўдыторыю ды так, што дзяўчаты проста млелі ад ягоных вершаў пра каханне, хаця выглядаў ён пры гэтым даволі сурова і нават як бы трохі надменна, нібы нёс дадатковы цяжар гэтага свету. Мною ён апекаваўся як сваёй аднакурсніцай. На нашым курсе было тады тры аддзяленні, я займалася на рускім, ён на беларускім. Яму імпанавала, відаць, што я дабілася дазволу абараняць сваю дыпломную працу не на сваім, а на беларускім аддзяленні, ды яшчэ пад кіраўніцтвам вельмі паважанага Сцяпана Александровіча, што пішу я на беларускай мове, хаця вучуся на рускім аддзяленні. Жартаваў: «Пішы раманы на гістарычную тэму, толькі ўжо не прымушай святых бегаць на спатканні, як лётаюць нашыя студэнткі», намякаючы на маю аповесць Прадыслава. Калі я сустракалася з ім на вуліцы ці ў саюзе пісьменнікаў, чамусьці нібы брату выкладвала свае праблемы, а ён, жмурачы вочы пад вялікімі акулярамі, трохі паблажліва казаў: «Ты ж моцны, ты ўсё можаш, а тое, чым ты зараз займаешся, глупства». І мне рабілася неяк зацішней на душы. Сапраўды глупства. Пасля яго смерці я ўжо не дзялілася ні з кім, ні сваімі праблемамі, ні клопатамі, і гэтую пустату доўга не маглі запомніць ні тлумбутню, ні на мае новыя знаёмыя. Сучасныя мемуары. Вольга Іпатава. «Па той бок тэлеэкрана».